حکایت کافری که گفتندش در عهد بایزید که مسلمان شد. بود گبری در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمان سعید که چه باشد گر تو اسلام آوری تا بیابی صد نجات و سروری. گفت این ایمان اگر هست ای مرید، آن که دارد شیخ آدم با یزید، من ندارم طاقت آن تاب آن، کان فزون آمد ز کوشش های جان. گرچه در ایمان و دین ناموقنم، لیک در ایمان اون بس مؤمنم. دارم ایمان کان ز جمله برتر است، بس لطیف و با فروغ و با فر است. مؤمن ایمان اویم در نهان، گرچه محرم هست محکم بر دهان. باز ایمان خود گر ایمان شماست، نه بدان میل استم و نه مشتهاست. آن که صد میلش سوی ایمان بود، چون شما را دید آن فاطر شود. زان که نامی بیند و معنیش نی، چون بیابان را مغازه گفتنی. عشق او زاورد ایمان بفسرد، چون به ایمان شما او بنگرد.